Vagy most is nézegeted még? Nézegeti. Annyit tudtam, hogy az apja faszám. Ah, akkor beratta is lett között, fájtott. Olyan szól, hogy mostanában a kezelet. Melyik a vásárlás? Milyen a húsa? Milyen? Jó vagy rossz? Nem, az olyan nem olyan, mert ezt nem is tette. Kormos lett a kemencét. Nem kormos a tűlem, hanem az a sapja, ami van, ami kívül, az ottan az aljánál maradt. Hát ez most ilyen. Ilyen maradt? Na ilyen, hát lehet, hogy több kérem is tudnám, ilyen. Szerintem a megtudom a hibáltanokat. Oszkár ráva? Hát, ha megfogta, beállotta a kemencébe. Mi? Megfogta és beállotta a kemencébe. Vezette, hogy tűnjön, ahogy akar. Mi is lehet? Menjünk, akkor mindjárt jövök vissza. Hát, ha veszek számítógépet 500 nári. volna. Daj spašavaj Kučićeva kuću. Pola tamo. Ne mogu da Thank you. Ne treba. Ukrajinci ne šali. Pošto je komada. Putin piče dalje. Putin nema zemlje. Nema. Pošto je komada. 50 dinara. Putin rastura. Tereki želi izvan. Idemo dalje. Roka, koji je na njih, ma, ko su te jaki bolosti, ko su te Treba nešto, gospodine, biraj. Gledam. Dobro, samo gledam. Ispod 50% je otišao ponuđene cene. A ne može bavati. Da, dve daj, pa dve. Hoćeš ovo? Dve ide. Ja što ga dala, ka na deska. Ne mi te budu lak. No, ali te budu kola. Pa što je ovo pakovanje sve? Sve pakovanje poštuje. Imaš 300, imaš 500, veliko... Ovo je 300, ovo je 300? Da. A sve da nosiš, koliko mi daš? Računaj se, izgled. 150. Da to bi, imaš li postoji? Uzmi za dve, uzmi. Evo, sam pogleda. Evo samo što ti nam je samo jedino protine. Hvala cena, birajte, zaspirajte i drago. Treće. Evo, evo magneti, magneti 100 dinara, magneti, birajte. Mega no. dobro. A još mi ćemo i onamo, malo onamo dalje. Pa šta je ovo? 700 dinara. Lipo to rad, Mila, te priš. Ovo je preća. Najma, nemam sviđa. Pa sve je 3 komanda 2000. Ne imam, evo. Ovo isto, pošto je komanda. Pa moguš još jedan da uzimaš... Pa da, uzmiš još jedan i gotovo. Ajde, tiraj se, to ćeš. Nema kriš, samo ove. Imaš da, imaš da. Po što je ovo? Sve sva testa. Ovo, evo kamera, isto 500? Da, da, da. Sve 500. Dvije. Sve 500. Thank you. mašini. Pa koliko vam da originali. Sve. Koliko vam je treba? Da, čarom uvijek. Već ćemo uvijek. Yeah. A ako se ne prska...